Jack London. Kaçınılmaz Beyaz Adam. Seslendiren Akın Altan. Siyahlar siyah, beyazlar da beyaz oldukları sürece ne siyahlar beyazları anlayacak ne de beyazlar siyahları. Böyle dedi Kaptan Woodward. Apia'daki Charlie Roberts'ın birahanesinin salonunda oturuyor. Charlie Roberts'ın bizim için hazırlayıp sunduğu Ebu Hamid'leri uzun bardaklardan içiyorduk. Charlie, içkinin tarifini doğrudan Stevens'tan bir keresinde Nil'de susuz kaldığı için Ebu Hamid'i icat etmesiyle bilinen bir adamdan aldığını söylüyordu. Stevens, With Kitchener the Cartoon'dan sorumlu, Lady Smith kuşatmasında ölen adamdı. London'ın Cartoon derken amacı, Lord Kitchener'ın görev yaptığı Hartum kentine göndermede bulunmak. Güney Afrika'da İngilizler ve Boerler arasında yapılan 2. Boer Savaşı'nda Boerlerin Natal eyaletinin önemli kenti Ladysmith'i kuşatması kastediliyor. Stevens, With Kitchener the Cartoon'dan sorumlu Ladysmith kuşatmasında ölen adamdı. Kaptan Woodward, kısa boylu, oldukça ihtiyar, tropik güneşin altında 50 yıl kavrulmuş bir adamdı. Şimdiye kadar gördüğüm en saydam kahverengi gözlere sahipti. Engin deneyimine dayanarak konuşuyordu. Çıplak başındaki çapraz yara izleri, siyahların savaş baltasıyla samimiyetinin bir kanıtıydı. Aynı samimiyet, boynunun sağ tarafının ön ve arkasında da görülebiliyordu. Bir ok delip geçmişti burayı. Anlattığına bakılırsa, ok koşmasına engel olmuştu ve okun ucunu kırıp kalanını girdiği yerden çıkartacak vakti yoktu. Bu sıralar, Samoa'daki Alman çiftliklerinde çalıştırılmak üzere adam toplayan büyük buharlı geminin, yani Savai'nin kaptanıydı. Roberts, içkisinden bir yudum almak ve Samoalı garsona sayıp sövmek için durakladığında, ''Belanın yarısı beyazların aptallığı yüzünden.'' dedi. Beyaz adam, siyah adamın zihninin işleyişini birazcık anlamaya çalışsa, karışıklıkların pek çoğu önlenebilir. ''Zencileri anladığını iddia eden birkaç kişi tanıdım.'' diye sertçe yanıtladı Kaptan Woodward. Gördüğüm şey ilk olarak onların sofraya yemek olarak geldiği oldu her zaman. Yeni Gine ve Yeni Hebritler'deki misyonerlere, Şehitler Adası Erromango'ya, ötekilere bir bakın. Solomonlar'da, Guadalcanar'da parçalara ayrılan Avusturyalı'nın keşif gezisine bakın. Yılların deneyimiyle kendilerini hiçbir zencinin ele geçiremeyeceğini söyleyip övünen tüccarlara bakın. Şimdi kafaları yerlilerin evlerindeki mertekleri süslüyor. İhtiyar Johnny Simons adında birini tanırdım. Melanezya'nın ayak basılmamış kıyılarında 26 yıl geçirmişti. Zencileri adı gibi bildiğini ve asla kendisine zarar vermeyeceklerini söylerdi. Yeni Georgia'da Marowa Lagönü'nde öldü. Dinamitlenmiş balıkları almak için suya dalarken bacağının birini köpek balığına kaptırmış tek bacaklı ihtiyar bir siyah Meryem, kadın... Onun kafasını kesti. Sonra Billy Watts vardı bir de. Zenci katili diye ünlenmişti. Şeytanı bile korkuturdu. Yeni İrlanda'da, Cape Liddle'da demirlemişken, satacağı bir sandık tütününü çalmıştı zenciler. 3,5 dolara mal olmuştu ona. İntikam almak için 6 zenciyi vurdu, savaş kanolarını paramparça etti ve 2 köyü yakıp yıktı. Bundan 4 yıl sonra yanında Buku'dan 50 kişiyle böjdemer avlamaya gelmişti Cape Liddle'a. Bir kanoyla kaçmayı başaran 3 kişi hariç hepsi 5 dakika içinde öldü. Bana zincirleri anlamaktan bahsetmeyin. Beyaz adamın görevi dünyayı işlemektir. Bu da ona biçilmiş yeterince zor bir iş. Zincirleri anlamaya zamanı mı var sanki? Aynen öyle, dedi Roberts. Her nasılsa zincirleri anlamak pek de gerekli görünmüyor. Beyaz adamın aptallığıyla dünyayı işlemedeki başarısı doğru orantılı. Tanrı korkusunu zencinin yüreğine yerleştirmek de beyaz adamın görevi, diye ağzından kaçırdı Kaptan Woodward. Belki de haklısın Roberts. Belki de başarmasını sağlayan şey aptal olmasıydı. Ve aptallığının bir safhası da zencileri anlayamamak şüphesiz. Ama kesin olan bir şey var. Beyazlar anlasa da anlamasa da zencileri çalıştırmak zorunda. Bu kaçınılmaz. Beyazların kaderi bu. ''Tabii ki beyaz adam kaçınılmaz, o da zencilerin kaderi.'' diye lafa karıştı Roberts. Beyaz adama uluyan 10.000 yamyamın istila ettiği bir lagünde inci kabuğu olduğunu söyleyin. O da tek başına, yanında yerli dalgıçlar ve kronometre yerine kullandığı teneke bir çalar saatle. Hepsi balık istifi yerleştirilmiş bir halde 5 tonluk geniş bir yelkenliyle oraya gitsin. Kuzey kutbunda altın bulunduğunu fısıldayın kulağına ve o aynı beyaz derili yaratık bir an önce elinde kazma kürek, biraz domuz pastırması ve son moda kum yıkama beşiğiyle yola çıksın, daha da önemlisi oraya varsın. Cehennemin kan kırmızı surlarında mücevher olduğunu çıtlatın ona ve Bay Beyaz Adam surları yıksın, bir de koca şeytanın eline bir kazma kürek tutuştursun. Aptal ve kaçınılmaz olmaktan anlaşılan bu. Acaba siyah adam beyaz adamın kaçınılmazlığı hakkında ne düşünüyor, dedim. Kaptan Woodward acı acı güldü. Gözlerinde geçmişi anımsadığını gösteren bir parıltı vardı. Ben sadece mallı zencilerin biz onları Düşes gemisiyle ziyaret ettiğimizde gemimizdeki o tek kaçınılmaz beyaz adam hakkında o zaman ne düşündüklerini ve hala da ne düşünüyor olduklarını merak ediyorum, diye açıkladı kaptan. Roberts, 3 Ebu Hamit daha hazırladı. 20 yıl önceydi. Saxthorp adında biri vardı. Tanıdığım en aptal adamdı ama ölüm kadar da kaçınılmazdı. O adamın yapabildiği bir tek şey vardı, o da ateş etmekti. Onunla ilk tanışmamızı hiç unutmuyorum. Buradaydık, Apia'da. 20 sene evvel. Senden çok önceydi Roberts. Hollandalı Henry'nin otelinde, şimdi marketin olduğu yerde kalıyordum. Adını hiç duymuş muydun? İsyancılar için silah kaçırarak hatırı sayılır bir kazık attı, otelini sattı ve bundan sadece 6 hafta sonra Sydney'de bir bar kavgasında öldürüldü. Ama ya Saxthorp? Bir gece henüz yatmıştım ki bahçede birkaç kedi avazları çıktığı kadar bağırmaya başladı. Yataktan kalkıp pencereyi açtım. Elimde de su sürahisi vardı. O anda yandaki odanın penceresinin açıldığını duydum. 2 el ateş edildi, sonra da pencere kapandı. Sizlere her şeyin ne kadar hızlı olup bittiğini anlatmakta güçlük çekiyorum. Taş çatlasa 10 saniye içinde oldu her şey. Pencere açıldı, silah tak tak dedi ve pencere kapandı. Ateş eden ıskalayıp ıskalamadığına bakmadı bile. Biliyordu. Beni anlıyor musunuz? Biliyordu. Kedilerin konseri sona ermişti. Ertesi sabah 2 suçlu orada taş gibi yatıyorlardı. Ölmüşlerdi. Hayret vericiydi bu. Öncelikle geceyi sadece yıldızların ışığı aydınlatıyordu ve Saxthorp nişan almadan ateş etmişti. Sonra o kadar hızlı ateş etmişti ki iki patlamada aynı anda olmuş gibiydi ve son olarak da hedeflerini vurduğunu biliyordu. Bakmaya bile gerek görmemişti. 2 gün sonra gemiye beni görmeye geldi. Duchess'ta kocaman 150 tonluk zenci avcısı bir ıskunada ikinci kaptandım o zaman. O zamanlar zenci avcılarının da zenci avcısı olduğumu söylemem gerek hani. ABD'liler için hükümetin himayesi de mevcut değildi. Zor işti. Biz ölürsek al gülüm ver gülüm oluyor, hiçbir şey söylenmiyordu. Biz de nalları dikmediğimiz her Güneydeniz adasında zencileri çalıştırıyorduk. Saxthorp gemiye bindi. Bize söylediği adı John Saxthorp'tu. Kum rengi bir adamdı. Saçı da, teninin rengi de ve hatta gözleri de kum rengiydi. Göze çarpan herhangi bir özelliği yoktu. Ruhu da derisinin rengi gibiydi. Belirli bir özelliği yoktu. Meteliksiz olduğunu ve gemide tayfa olarak çalışmak istediğini söyledi. Kamarot, aşçı, yük memuru veya alelade bir denizci, ne olursa kabuldü. İşleri bilmiyordu ama öğrenmeye istekli olduğunu söyledi. Onu istemiyordum aslında ama ateş etmesi beni o kadar etkilemişti ki onu alelade bir denizci olarak işe aldım. Ayda 3 sterlin veriyordum. Öğrenmeye istekliydi ama o kadar. Hiçbir şey öğrenemiyordu. Bünyesi müsait değildi. Ben nasıl burada Roberts gibi içki hazırlayamıyorsam o da o kadar rota çizebiliyordu. Dümen tutmak derseniz bunu ona öğretene kadar saçlarım ağardı. Büyük bir dalgaya çarpacaksak asla ona bırakmazdım dümeni. Çünkü pupa yelkenle karaya yakından seyretmek onun için çözülemeyecek gizemlerdi. İskota ile Palanga arasındaki farkı bile söyleyemezdi, beceremezdi. Ön mastarla flok yelkeni mastarı onun için aynı şeylerdi. Uskuta halatını laçka etmesini söyleyin, siz daha farkına varmadan pik yakasını alçaltsın. 3 kere denize düştü ve yüzemedi. Ama her zaman neşesi yerindeydi. Onu hiç deniz tutmazdı ve tanıdığım en gayretli adamdı. Ketun'du da. Hiç kendinden bahsetmezdi. Bize göre geçmişi Dachis'a girdiği gün başladı. Nerede ateş etmeyi öğrendiğini Tanrı bilir. Kuzey Amerikalıydı. Bunu da genizden konuşmasından anlamıştık. Onun hakkında bütün bildiğimiz bundan ibaretti. Şimdi asıl can alıcı yere geliyoruz. Yeni Hebridler'de şansımız yaver gitmemişti. 5 haftada sadece 14 kişi toplayabilmiştik ve Güneydoğu'ya, Solomonlara yöneldik. Malaita o zaman da adam toplamak için iyi bir yerdi. Kuzeybatı kenarındaki Malu'ya ulaştık. Hem dış tarafta kayalıklar vardı hem de sahil kıyısında. Bir de muazzam bir demirleme yeri. Ama biz her şeyi yoluna koyduk ve aşağıya gelip işe girmeleri için zencilere bir uyarı olarak dinamitimizi patlattık. 3 gün kimseyi işe alamadık. Zenciler kanolarla gemiye geldiler ve biz onlara boncuklar, patiska, baltalar gösterip Samoa'daki çiftlik işinde çalışmanın zevkinden bahsedince gülüp geçmekle yetindiler. 4. gün bir değişiklik oldu. 50 küsur adam işe girdi ve ana ambara yerleştirildiler. Güverteye de çıkabiliyorlardı elbette. Geri dönüp baktığımda bu toplu işe girme epey şüpheli görünüyor. Ama o zaman güçlü bir reisin işe girme konusundaki yasağı kaldırdığını düşünmüştük. 5. günün sabahında 2 pilikamız her zaman olduğu gibi kıyıya gitti. Bir şey olursa biri ötekini korusun diye bilirsiniz. Yine her zaman olduğu gibi gemideki 50 zenci güvertedeydi. Aylaklık ediyor, çene çalıyor, sigara içiyor, uyuyorlardı. Gemide sadece Saxdorf, ben, bir de öteki 4 denizci kalmıştık. 2 pilikada Gilbert adasından adamlar vardı. Birinde kaptan, yük memuru ve işe almakla görevli memur vardı. Kıyıdan 100 metre açıktaki koruma pilikasındaysa 2. kaptan vardı. Ortalığın karışması pek beklenmiyordu ama 2 pilikada silahlarla donatılmıştı. Saxdorf'la 4 denizci kış taraftaki küpeşteyi temizliyorlardı. 5. denizci de elinde tüfekle ana direğin hemen önünde su deposunun yanında nöbet tutuyordu. Ben ön taraftaydım. Belestralya için yeni dişlinin son kat boyasını sürüyordum. Bıraktığım yerden pipomu almak için uzanmıştım ki kıyıdan ateş edildiğini duydum. Bakmak için doğruldum. Başımın arkasına bir şey çarptı. Beni sersemletip güverteye serdi. Aklıma ilk olarak yukarıdan bir şeylerin düştüğü geldi ama daha yere düşerken güverteye çarpmadan önce şeytanın filikalardan gelen tüfek seslerini duydum. Yana döndüm. Nöbet tutan denizciyi gördüm bir an için. 2 devasa zenci kollarını tutuyor, bir üçüncüsü ise arkasında durmuş savaş baltasıyla kafasını yarıyordu. Yattığım yerden cayır cayır yanan güneşin altında su deposunu, maestrayı, nöbetçiye yapışmış bırakmayan çeteyi, başının arkasına inen el baltasını görebiliyordum. Ölümün gittikçe büyüyen tasavvuruyla büyülenmiştim. Savaş baltası inmek bilmedi bir türlü. Baltanın adamın kafasına inişini ve bacaklarının daha fazla dayanamayıp adamın çöküşünü gördüm. Kafasını keserlerken adamı bütün güçleriyle kaldırdılar. Sonra başıma 2 darbe daha aldım ve öldüğümü sandım. Bana vuran vahşi de öldüğümü sanmıştı. Kımıldayamayacak durumdaydım. Olduğum yerde nöbetçinin kafasını koparmalarını izledim. Çarçabuk bitirdiler işlerini. Bu işin ustasıydılar ne de olsa. Filikalardaki tüfek sesleri kesilmişti. Hepsinin öldüğünden ve benim de sonumun geldiğinden şüphem kalmamıştı. Başımı kesmek için gelmeleri an meselesiydi. Önce denizcilerin kafalarını alıyorlardı anlaşılan. Malaita'da kafalar, özellikle beyaz olanlar değerliydi. Deniz adamlarının evlerinde şeref konuğuydu bu kafalar. Ormanda yaşayanlar süs olarak nasıl kullanıyorlardı bilmiyorum ama en az deniz adamları kadar değer veriyorlardı bu kafalara. Bir ara kaçmaya kalktım. Emekleyerek yük mincine gittim, zorla ayağa kalktım. Kış tarafı ve aylardır emrimde çalışan 3 denizcinin kafalarını kameranın üstünde görebiliyordum. Zenciler benim ayağa kalktığımı görüp üstüme saldırdılar. Elime attım, revolverim yerinde yoktu. Almışlardı. Pek korktuğumu söyleyemem. Daha önce 100'lerce kez ölümle burun buruna gelmiştim ama hiçbirisi bunun kadar yakın değildi. Yarı sersemlemiştim. Hiçbir şeyin önemi yoktu. Baştaki zenci mutfaktan bir satır almıştı eline ve beni doğramaya hazırlanırken tıpkı bir maymun gibi suratını buruşturdu. Ama beni asla doğrayamadı. Bir anda külçe gibi güverteye yığıldı ve ağzından kan fışkırdığını gördüm. Bir tüfeğin ard arda patladığını duyuyordum belli belirsiz. Zenciler ardı ardına yere yığılıyorlardı. Şuurum biraz yerine gelmişti ve atışların hiç ıskalamadığını fark ettim. Her ateş edilişinde bir zenci yere düşüyordu. Yük vincinin yanında güverteye oturup yukarı baktım. Saksdorf kurcataya tünemişti. Nasıl becerdi bilmem ama yanında iki Winchester tüfekle ve sayamadığım kadar çok fişeklikle çıkmıştı oraya. Şimdi de yapabildiği tek şeyi yapıyordu. Daha önce ateş ve katliam görmüştüm. Ama böyle bir şey görmemiştim. Yük vincinin yanında oturup gösteriyi izledim. Güçsüz ve baygındım. Hepsi bir düş gibiydi. Tüfek tak tak tak ediyor ve zenciler küt küt küt diye yere düşüyorlardı. Onların bu şekilde eksildiklerini görmek hayret vericiydi. Beni ele geçirmek için yaptıkları hamlede bir düzinesi ölünce felce uğramışlardı ama Saksdorf tüfeğini pompalamaktan vazgeçmiyordu. Bu sırada kanolar ve iki filika da yetişmişti. Filika'da ele geçirdikleri Snyder ve Winchester tüfekler vardı yanlarında. Saksdorf'un üstüne açtıkları yaylım ateşi muazzamdı. Neyse ki zenciler sadece yakın mesafede iyi ateş ediyorlardı. Silahı omuzlarına koyup ateş etmeye alışkın değillerdi. Bir adamın tepesinde gelene kadar bekleyip sonra alçaktan ateş ediyorlardı. Saksdorf elindeki tüfek çok ısınınca onu bırakıp ötekini aldı. Oraya tırmanırken yanına iki tüfek almasının sebebi buydu. Ateş etmedeki hızı parmak ısırtıyordu. Üstelik hiçbirini de ıskalamıyordu. Kaçınılmaz olan bir şey varsa o da bu adamdı. Gerçekleşmesindeki hızlı katliamı bu kadar dehşet verici yapan. Zencilerin durup düşünecek vakitleri yoktu. Durup düşündüklerinde can havliyle denize atlıyor, kanoları alabora ediyorlardı. Saksdorf durmak bilmiyordu. Denizin yüzeyi onlarla kaplanmıştı ve tak tak tak kurşunluyordu onları. Bir tane bile ıskalamadı. İnsan etine saplanan her kurşun sesini bariz biçimde duyabiliyordum. Zenciler açılıp kıyıya yüzmeye başladılar. Deniz batıp çıkan kafalarla halı gibi kaplanmıştı. Ben düşteymişçesine ayağa kalkıp olanları izledim. Batıp çıkan kafalar ve daha fazla yola devam edemeyen kafalar. Uzun atışların bazıları mükemmeldi. Kıyıya sadece bir kişi ulaştı ama yürümek için ayağa kalkınca Saksdorf onu da yere serdi. Çok güzeldi. Birkaç zenci yere düşen adamı sudan çıkarmak için yanına koşunca Saksdorf onları da vurdu. Bir tüfek patlaması daha duyunca her şeyin sona erdiğini sandım. Kamaraya giden güverte yolundan bir zenci gelmiş ve yolun ortasında yere serilmişti. Kamera onlarla dolu olmalıydı. Ben 20 kişi saydım. Hepsi bir anda gelip küpeşteye saldırdılar ama asla oraya ulaşamadılar. Bu bana trap atıcılığını anımsatmıştı. Güverte merdiveninden siyah bir beden çıkıyor, Saksdorf'un tüfeği patlıyor ve siyah beden yere düşüyordu. Elbette aşağıdakilerin güvertede olan bitenden haberleri yoktu. Bu yüzden sonuncu adam da ölene dek oradan çıkmaya devam ettiler. Saksdorf emin olmak için bir süre bekledi, sonra güverteye indi. Bütün Duchess'ta geriye o ve ben kalmıştık ve benim durumum oldukça kötüydü. O da artık ateş etmesine gerek kalmadığı için ne yapacağını bilemiyordu. Benim tarif ettiğim şekilde kafamdaki yaraları yıkayıp dikti. Büyük bir bardak viski oradan gitmek konusunda çaba göstermem de beni canlandırdı. Yapacak başka bir şey yoktu. Herkes ölmüştü. Yelkenleri açmaya çalıştık. Saksdorf'la sırayla yelkenleri çekiyorduk. Bir kere daha aptal bir beceriksiz olmuştu. Yelken çekmeyi beceremiyordu. Ben de bayılınca her şey yarım kaldı. Kendime geldiğimde Saksdorf çaresizce küpeştede oturuyor, ne yapması gerektiğini sormak için bekliyordu. Yaralıları gözden geçirmesini ve emekleyecek durumda adam olup olmadığına bakmasını söyledim. 6 kişi bulabildi. Birinin bacağı kırıktı ama Saxdorf kollarının sağlam olduğunu söyledi. Gölgede yatıp üşüşen sinekleri kovalıyor ve manevraları yönetiyordum. Saxdorf da hastaneden devşirdiği çeteyi idare ediyordu. Yelken halatını bulmadan önce o zavallı zencilere armadordaki bütün halatları çektirmezse çok mesut olacaktım. Adamlardan biri tam çekerken halatı bıraktı, güverteye düşüp öldü. Ama Saxdorf ötekilere saldırıp işi bırakmamalarını sağladı. Ön ve ana yelkenler açılınca kilidi kırıp çapa zincirini serbest bırakmasını söyledim. Zorla kendimi dümene sürükledim. Dümene yön verecektim. Nasıl becerdi bilmiyorum ama kilidi kırmak yerine ikinci çapayı da denize attı ve iki kere demirledi bizi oraya. En nihayetinde iki kilidi de kırmayı ve Velestralia ile Flok yelkenini açmayı başardı. Duchess girişe doğru yol aldı. Güvertemiz görmeye değerdi. Her yerde ölü veya ölmekte olan zenciler yatıyordu. Bazıları aklı hayale gelmeyecek yerlere sıkışıp kalmışlardı. Kamara, güverteden kaçıp orada ölenlerle doluydu. Saxdorf'u ve mezardan devşirdiği çeteyi ölüleri denize atmakla görevlendirdim. Canlı, ölü, hepsi denize atıldı. O gün köpek balıkları ziyafet çekti kendilerine. Öldürülen dört denizciyi de aynı şekilde denize attık elbette. Yine de başlarını bir çuvala koyduk. Çuvalın içine de ağırlık koyup öyle denize attık. Böylelikle hiçbir şekilde kıyıya vurup zencilerin eline geçmeyecekti başları. Ben beş esirimizi tayfa olarak kullanmaya karar vermiştim ama onlar aksi yönde karar verdiler. Bir fırsatını bulup denize atladılar. Saxdorf ikisini havada vurdu revolveriyle. Durdurmasaydım sudakileri de vuracaktı. Katliamdan bıkmış usanmıştım. Üstelik Uskuna'yı çalıştırmamıza da yardım etmişlerdi. Ama merhametimiz boşa gitti. Çünkü üçünü de köpek balıkları yedi. Karadan uzaklaştıktan sonra beyin humması veya ona benzer bir şey geçirdim. Her neyse. Duchess 3 hafta boyunca rüzgarı başa alıp durmuştu. Ben kendime geldikten sonra Sydney'e doğru sakince yol aldık. Her halükarda mallı zenciler beyaz bir adamla oyun oynanmayacağını ebediyete kadar öğrendiler. Bu meselede Saxdorf kesinlikle kaçınılmazdı. Charlie Roberts uzun bir ıslık koyuverdi ve şöyle dedi. Sanırım öyle olduğunu kabul etmeliyim. Peki Saxdorf'a ne oldu? Fok avcılığına daldı ve alanında uzman birisi oldu. 6 yıl boyunca Victoria ve San Francisco filolarının varagele halatıydı. 7. yılda ıskunasını Bering denizinde bir Rus kruvazörü ele geçirdi. Mürettebat Sibirya'daki tuz madenlerine sürüldü. Dünyayı işlemek. İşte burada. Birinin bunu yapması gerek. Dünyayı işlemeyi kastediyorum. Kaptan Woodward, kel başındaki çapraz yara izlerini ovdu. Ben üzerime düşeni yaptım, dedi. 40 yıl. Bu son yolculuğum. Sonra evime döneceğim. Şarabına bahse girerim ki dönmeyeceksin, diye meydan okudu Roberts. Çalışırken öleceksin. Evde değil. Kaptan Woodward iddiayı gecikmeden kabul etti. Ama bence iddiayı Charlie Roberts kazanacak. Son.